nawet mi nie drgnie. Dobrze, że jesteście. Nie wiedziałem już, co z sobą zrobić. 5, 4, 3, 2, 1. Go! Kontestacja. Konserwa. A więc zaczynamy dzisiejszą. Halo? Słychać mnie? Ciebie słychać. A więc zaczynamy dzisiejszą konserwę. Może tutaj. Tutaj. Jabolissimus po tamtej stronie. Krator, a po trzeciej stronie. Specjalny gość. Halo? Gościu? Czy jesteś z nami? Jestem, oczywiście. Bardzo dobrze. Ja słyszałem gościa, czy ty słyszałeś gościa? Głośno i wyraźnie. Bardzo dobrze. O czym będzie dzisiejsza audycja? Otóż dzisiaj zaprosiliśmy do państwa naczelnego serwisu prochofobia.pl. Witaj, Kruczku. Dzień dobry. Czy możesz odpowiedzieć nam, skąd pomysł na taki serwis? Pomysł na serwis wziął się stąd, że w internecie jest zalew... Krator, przycisz podkład. Tak. Jest zalew tej homoseksualnej propagandy, która nie ma w ogóle żadnej kontry, dlatego stwierdziłem kiedyś, że czemu by nie spróbować zrobić jakiegoś małego serwisu informacyjnego, który całkiem fajnie się rozrastał i widać, że było zapotrzebowanie na niego. Ponoć cytowały cię już różne inne media. No, jakie... tak. Zdarzyło się, że Fronda kilka razy cytowała serwis, również na portalu Korwina Mitke cytowali nas, no, o gejowskich serwisach nie wspominając, chociaż oni raczej chwalili nas za merytoryczność i mówili, że jesteśmy jakby serwisem o homoseksualistach, który jest najczęściej aktualizowany i ma najwięcej newsów. Taki paradoks. Uważali, że jesteśmy lepsi niż oni sami. To ciekawe. Było profesjonalnie. Pamiętam, że było bardzo merytorycznie. Dlaczego więc serwis został zamknięty? Pamiętam, iż mówiłeś, skarżyłeś się, że maczała w tym palce gazeta pewna. No, oczywiście, że tak. Wyborcza nie bardzo lubi wolność słowa. No i trochę nas postraszyli. Otóż no, wystąpili do rejestratora domen, żeby zdobyć dane osoby, na którą jest domena prohomofobia.pl, żeby wytoczyć proces tej osobie za naruszenie praw autorskich. No chodziło o to, że według nich po prostu zbyt dosłownie cytowaliśmy Wyborczą i nie spodobało im się również, że używaliśmy ich zdjęć. No faktycznie serwis stworzyło no kilka osób. Byli to raczej pasjonaci, którzy po prostu mieli trochę wolnego czasu i chcieli powalczyć trochę o takie wartości konserwatywne. To głównie to byli katolicy działacze, którzy, no czasem oczywiście się zdarzyło, że no nie powinno się zdjęć ani tekstów kopiować. No, tych artykułów mieliśmy naprawdę kilkaset przez te kilka miesięcy działalności. Kilka oczywiście nie będę twierdził, że kilka tam było po prostu przekopiowanych parę akapitów z artykułu Wyborczej. Dlatego stwierdziłem, że zawieszę ten serwis na trochę czasu, żeby po prostu przejrzeć każdy artykuł i wywalić te babole, żeby nie robić sobie problemów po prostu. No ja właśnie, tak to jest walka z mainstreamowymi mediami. One mają przewagę. Tak, to nie ma sensu porywać się na walkę adwokacką. Nie każdy to lubi i nie każdy ma na to czas i środki. Ja muszę tutaj powiedzieć, że zdarzyło mi się raz zajrzeć na ten serwis, to jeśli chodzi o merytorykę, to byliście naprawdę dobrzy, bo tam takie szczegóły były, że jak później sprawdzałem w Wikipedii nawet pewne sprawy jakieś głośne, czy na jakichś stronach z newsami z Foxa, czy tam z CNN-u, to wszystko się zgadzało. No staraliśmy się głównie właśnie czerpać informacje z zagranicznych mediów, dlatego Dlatego też polskie media, głównie właśnie Fronda, która na nas, no, kilka artykułów na podstawie naszych newsów napisała, to właśnie, no, nie chciało im się po angielsku czytać wiadomości z zagranicy, także no, my to robiliśmy, my to tłumaczyliśmy i to ładnie się naprawdę rozwijało. No, mieliśmy tak do 10 artykułów dziennie, także to całkiem nieźle, jak na blog tematyczny. I to tylko przez kilka osób tworzony. Tutaj na czacie pojawiło się pytanie, co z Facebookiem? Co z Facebookiem? A z Facebookiem również było kilka ciekawych przygód, ponieważ no chyba mieliśmy z 5 kont na Facebooku i no wieszali nam te konta co jakiś czas. Raz mieliśmy około ponad 400 znajomych i bardzo, bardzo szybko się to rozwijało. To dosłownie z tygodnia na tydzień tak setka przybywała, to dla takich małych, tak przy takiej małej ilości, no to jest niezły progres. I naprawdę zaczynało to fajnie żyć na Facebooku i przeczytałem właśnie na jakichś homociowych portalach, że właśnie robili nagonkę i pisali protesty do Facebooka, że szerzymy nienawiść, jak to oni nazwali. No i oczywiście kilka razy udało im się nas zawiesić, no w tym momencie jeszcze to wisi, nie wiem dlaczego. Tak próbuję do skutku. Nawet Rzeczpospolita się tym zainteresowała, że na Facebooku jest walka polityczna. Coś tam rozmawiałem z panią redaktor z Rzeczpospolitej, ale jednak zarzucili temat, nie chciałem się napisać o tym. Czyli co? Że na Facebooku również jest cenzura. Czyli co, do 5 razy sztuka i już więcej nie próbujecie póki co, czy... Nie, no mamy konto na Facebooku, jest bardzo mizerne. To było świeżo założone tak naprawdę. Także to ono jest... No zobaczymy, no spróbuję je rozwinąć, aczkolwiek sądzę, że znowu nam je zawieszą, bo to jest tematyka, która raczej nie przypada do gustu osób, które się za Facebookiem zajmują. I tak jak Google jest absolutnie za homosiami, tak samo Facebook też stoi murem za nimi i popiera te wszystkie ich działania. Co za wyjaśnimy od razu. Prohomofobia sugeruje, że propaguje serwis właśnie tą nienawiść. To jest podstawowy kontrargument używany przez owe środowiska. Czy to jest prawda? Ja osobiście widziałem, że to jest kompletna nieprawda. I bardzo merytoryczna dyskusja i argumenty przeciw homoseksualizmowi. To znaczy, jak to się do tego odnieść? Tak, motem naszego serwisu ogólnie jest portal pozytywnie homofobiczny. Chcieliśmy taki sarkastycznie trochę, ale jest to prawdziwe hasło. Nigdy nie pojawił się na naszych łamach żaden tekst, jak to lewacy potrafią sobie ładnie nazywać, że tekst, który zionie nienawiścią do kogokolwiek. Absolutnie tego nie było. Po prostu staraliśmy się, żeby zawsze podchodzić w sposób jak najbardziej naukowy i opierać się po prostu na naukowych przesłankach, żeby głównie wyjaśniać źródła, skąd się to bierze, skąd się biorą takie zjawisko jak homoseksualizm w społeczeństwie i dlaczego w ogóle coś takiego istnieje i ostatnio przeżywa naprawdę niestety rozkwit w zachodnich społeczeństwach. Skąd się ją to bierze? Jest to bardzo proste pytanie, na które jest trudna odpowiedź, ponieważ no, napisaliśmy o tym naprawdę kilkaset artykułów i nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Aczkolwiek w mojej ocenie bardzo duży wpływ na rozwój tych zachowań ma kultura, moda szczególnie w naszej cywilizacji. Ogólnie taki rozpad rodziny, rozpad jakichkolwiek wartości, po prostu społeczeństwa Zachodu odchodzą od takich normalnych rodzinnych wartości, które nawet u Arabów czy u jakichś, nie wiem, plemienia Mubutu jakiegoś w ciężkiej Afryce, to tam jest w ogóle zachowanie nie do zaakceptowania. Po prostu jeśli osoba miałaby takie skłonności, od razu byłaby przez resztę społeczności, no, że tak powiem, nawrócona bardzo szybko. No, a u nas jest to moda, jest to promowane. Nawet takie zachowania uważane są w społeczeństwie, że no, że jest to coś dobrego, a nawet osoby homoseksualne czują się wyżej w społeczeństwie, że są takie trendy po prostu. No, że fajnie jest się pojawiać w tych klubach gejowskich, w ogóle to jest takie modne, ja to zwłaszcza widzę w moim środowisku architektonicznym, gdzie strasznie po prostu niektórzy, którzy nie są artystami prawdziwymi, to tu nadrabiają ten swój artyzm robieniem szopki po prostu ze swojego życia, zamiast namalować coś porządnego albo zaprojektować. To muszą się pokazać w klubie i tam poszpanować na jakichś po prostu dziwnych miejscach. No tak, jest to swoista moda. No i Polska jako kraj, który aspiruje do tego zachodu, do tej ojczyzny tolerancji, w ogóle równouprawnienia, to jest u nas to promowane i jak najbardziej niestety sądzę, że będzie coraz gorzej, jeśli chodzi o to, że coraz więcej w Polsce będzie homoseksualistów, przynajmniej osób, które mają na to, jakby czują tą modę. Ja tu bym jeszcze... W zasadzie ta praca, którą robisz, to jest syzyfowa praca, tak mitologicznie, no bo w kółko robisz tam jakieś konto na Facebooku, ten serwis też musiałeś zawiesić, no to w zasadzie nawet jakbyś chciał to rozwinąć, faktycznie odzew w społeczeństwie jest na to, no bo jest, bo tam duża chyba czytelność była tej prohomofobii nawet. Jest. No, ciągle także, się rozwijał. No co nie, z no tego, jest, że, tylko, że jest... Pytają, myślę, że to grupa docelowa to jest niestety raczej ludzie, którzy już są przekonani. No, zdarzało się również, no jedna osoba pisała do nas teksty, nawet był to osoba, która twierdziła, że jest właśnie wyleczonym homoseksualistą. No, ciekawe teksty pisała o tym, co przeżywała i jakie to spustoszenia w jego świadomości i w tym, co czuł, robiło i jak czuł się inny i źle mu z tym było. Ale no niestety nie mam polotu do mediów ogólnopolskich i takich mainstreamowych, które oczywiście jak najbardziej propagują to. No, jak byłem robić zdjęcia na paradzie w Warszawie w zeszłym roku w wakacje, to Wyborcza nawet wydała gazetkę na paradę. Taką jak była po Smoleńsku, taka za darmo rozdawana. No to są jaja. Także promują się bardzo mocno. Chciałem przypomnieć, że nadajemy na żywo i można dzwonić na Skype'ie na kontestacja.com. Będziemy oczywiście odbierać, nie boimy się trudnych pytań, prawda? Oczywiście, czekamy na telefony. A co wy w ogóle myślicie o tym, że o tych właśnie społeczeństwach zacofanych? Bo mówi się, że ta Afryka, ci Arabowie to są takie dzikusy, chodzą w tych turbanach, tylko kobiety biją. Ale jednak u nich tego nie ma. No nie zachwycał tamtym rejonem, bo to jest jednak cywilizacja, która niszczy jednostkę. Bardziej stawia... Ja się nie zachwycam tym rejonem, ale w czym jest ta różnica, że tamtego nie ma? O co chodzi? No u nich radykalnie u nich się podchodzi do tych spraw religii. To jest taki fundamentalizm, tylko że czym się różni fundamentalizm katolicki od fundamentalizmu islamskiego? No jednak w katolicyzmie jest dużo większa swoboda mimo wszystko. Nawet w takim średniowiecznym, jak się popatrzy, co się działo w średniowiecznych miastach, no to tam przecież w każdym mieście był burdel, kobiety chodziły lekko ubrane, bo wtedy był cieplejszy klimat. Jak się tak faktycznie bada średniowiecza, nie tylko wierzy w to, co tam oświecenie nawciskało kitów o średniowieczu. Więc porównać średniowieczną Europę z islamem wtedy czy teraz, no to my jesteśmy epoki po prostu do przodu, jeśli chodzi o normalnie rozumianą tolerancję i no takie podejście bardziej prowolnościowe jednak, no bo możesz robić co chcesz, ale za to odpowiadasz. No właśnie. U Arabów jest inaczej. Oni są bardziej właśnie radykalni. Jeżeli się podrze Koran, no to będzie awantura na trzy krainy. A u nas, jak ktoś podrze Biblię, to jest trendy i jeszcze by warto, żeby się do tej klubu wybrał. Pokazują go w telewizji i sprzedaje więcej płyt dzięki temu. Jeszcze mu przetoczą ten szpik w kościach. Za kolejką. Pokarało. Jednak. Pokarało. Chyba się wyleczył nawet teraz, wiesz? Nie wiem, nie słyszałem. Jakoś nikt nie dzwoni? Czyżbyście się bali trudnych pytań? Halo, halo? Temat jest trochę kontrowersyjny i ogólnie twierdzę, że normalnych ludzi nie powinien on interesować. Bo w ogóle... Ja też czasem się dziwię sobie, że się tym zająłem, aczkolwiek jest to pewna nisza i no, czuję trochę dobrej roboty się też robi i myślę, że jest to mimo wszystko potrzebne. Aczkolwiek jest to na pewno dziwne i tylko, że wszystkie portali wolnorynkowych jest już z 5, radio internetowe też, jest to co innego robić, jak się chce coś dobrego. To znaczy, wiesz, twoja praca jest moim zdaniem potrzebna, bo to jest nisza, jak sam zauważyłeś. I no, w normalnych warunkach, gdyby cię w kółko nie niszczyli, to już byś całkiem nieźle to rozwinął. No bo jak mówię, że 400 ileś tam osób na Facebooku i że tam sporo ludzi czytało tą stronę samą pro homofobia, no to to o czymś świadczy jednak, że odzew był. Nie no, odzew był. No cały czas to rosło. No w dniu dzisiejszym właśnie z powrotem, tak na kontestację akurat z powrotem odpaliłem ten serwis i no, od jutra już będą normalnie newsy, tak jak to było wcześniej. Brawo. Także no... Motywujemy cię. Dopingujemy cię, powstrzymaj tą falę tej kampanii nienawiści wobec normalnych ludzi. No jest coś w tym, że jednak... Normalność jest teraz w odwrocie, wystarczy no, włączyć telewizor i tam na każdym kroku raczej promowane są osoby o właśnie poglądach homoseksualnych. No nie wiem, ten TVN ostatnio chyba bardzo lubuje się w promowaniu tego, przecież tam chyba w każdym tym show typu jakieś tam gwiazdy tańczą czy tam uśmiechają się, to jakimś jury musi być pedał, homoseksualista, przepraszam. Może używajmy sformułowania homoś. To wszystko leci na żywo. Masz teraz przerąbane. To wiem. Węchnęła się. Przepraszam najmocniej. To jest pozytywne takie tak naprawdę pieszczotliwe określenie. Został świat jest jedno wielkie gówno. A oprócz mocy. Właśnie. Gratulujemy ponownego otwarcia. Chciałem się ciebie jeszcze zapytać, co możesz powiedzieć o profesorze Cameronie? Pamiętam, że razem się kiedyś wybraliśmy na spotkanie, przyjechał tutaj Cameron, profesor z Ameryki. Co możesz o nim wspomnieć, bo to przy otwieraniu serwisu była bardzo ważna postać, bardzo dużo informacji zdobyłeś na początku działalności. Pamiętam profesora Camerona, on przyjechał do Polski na takie tournée, jeździł od miasta do miasta. Właśnie opowiadał o tym, o swoich naukach. On jest człowiekiem, który zajmuje się właśnie badaniem tych zachowań homoseksualnych i leczeniem ich. Właśnie Cameron uważa, że homoseksualizm jest chorobą, chorobą psychiczną, po prostu są to zaburzenia psychiczne, które najzwyczajniej w świecie można leczyć. Twierdzi, że wyleczył wielu homoseksualistów w swojej karierze, no, spotyka się ogólnie z falą krytyki na całym świecie, dostaje pogróżki, no, jest uważany za jakiegoś chrześcijańskiego fanatyka, który absolutnie nie wie, o czym mówi, tylko kieruje się wiarą, a nie badaniami naukowymi. No, tutaj chciałem przerwać. Cameron był też znanym aktywistą i naukowcem, który rozwalił koncerny tytoniowe swoimi badaniami w Stanach Zjednoczonych i mimo, że koncerny tytoniowe straciły ogromne zyski ze względu na udowodnienie szkodliwości palenia i inne badania profesora, to z tej strony nie miał ataków, nie miał takiej nagonki. No bo to było trendy. Jeszcze a propos tych pogróżek mnie zastanawia, aż włos mi się na głowie jeży, jakie on pogróżki mógł zostawać od tych środowisk homo. Nie, to były bardzo, bardzo konkretne. To były groźby pozbawienia życia jego oraz jego rodzinę, także to bodajże nawet jakiś zamach się trafił. Bardzo nie mam wiedzy o tym, ale no naprawdę spotkało go tam sporo nieprzyjemności, aczkolwiek nie zraził się i jakby jest to jego taka życiowy cel i walczy, jakby poświęcił się tej tematyce już i jeździ po świecie aktualnie i daje wykłady na ten temat. No tak, ale jeśli chodzi o te pogróżki, to ja bym na przykład wolał zginąć od kuli niż na przykład od wibratora. No? No myślę, że nic gorszego dla niego by nie mogło się zdarzyć, niż jakby go porwali jacyś homoseksualiści i coś swojego chcieliby na nim wyeksperymentować. Chcieliby mu coś wcisnąć. Wcisnąć kit i nie tylko. Tak jak wszystkim tutaj, wszystkim wciskają pastę. Poprzez media i nie tylko. Jak tak można? Kurwa, grobie będę spokojny! Chciałem się ciebie zapytać, czy pamiętasz, co mówił Cameron o tym, skąd się, jakie są przyczyny tej choroby? Czy nie pamiętasz tej części wykładu? Ja robiłem notatki, pamiętam i tak one były bardzo nieczytelne i jak ci przekazywałem, to nie wiem, czy doczytałeś się. To znaczy Cameron uważał, że homoseksualizm ogólnie jest chorobą naszych czasów i jest to raczej zjawisko kulturowe. Jest to właśnie taki, jest to stan ducha, który po prostu człowiek w to wierzy i jest to jak najbardziej zaburzenie psychiczne, które po prostu bierze się ze środowiska, w którym się przebywa i pewnych zaburzeń społecznych. Także on uważa, że jest to rzecz nabyta jak najbardziej. Właśnie. Większość środowisk LGTB, tak to się mówi? Tak się mówi. Mówią, że to od urodzenia, tak. A tu profesor, według jego badań najczęstszą przyczyną pojawienia się homoseksualizmu był werbunek. Dokładnie. Właśnie na tym polu jest najwięcej sprzeczności między właśnie homosiami a osobami z tej drugiej strony barykady, która uważa, że jest to jednak zboczenie, że właśnie homoseksualiści uważają, że człowiek się z tym rodzi i nie da się z tego wyleczyć, no bo jak to tak? No tak samo jak się nie da wyleczyć z heteroseksualności, tak samo się nie da wyleczyć z homoseksualności. No tak uważają homoseksualiści. Ja bym tutaj... No, na pewno jest jakiś nikły procent, który to ma pewnie genetycznie jakieś usposobienie, ale to na pewno jest dużo mniej. No genetycznie to trudno, bo by wyginęli. No tak działa. Znaczy wiesz, no wśród zwierząt jest tak, że ci te homo zwierzęta czasami też kopulują tak jak należy. Ja myślę, że to jest dowód na to, że zwierzęta również mogą mieć choroby na tle nie tylko somatycznym, ale i psychicznym. No tak, ale sądzę, że jakiś tam nikły procent jest faktycznie naturalnym, powiedzmy, stopniem homoseksualizmu, jaki może wystąpić w społeczeństwie, natomiast... I to, faktycznie... to było też w badaniach i w wykładzie, że dużo to daje. Jest procent, ale to jest mniejszość. No tak, no ta moda tutaj głównie wpływa, no i w ogóle zresztą się przecież od jakichś wariatów... No, tych profesorów, czy nawet w Polsce są przecież lekarze, którzy leczą, mają kliniki, leczenia tak zwanego z homoseksualizmu i po prostu, leczą psychicznie tych ludzi, no i oni później, zakładają rodziny, normalnie żyją tam przez długie lata, no i jak widać można to, nie wiem, uleczyć, czy lub jak to tam pewnie twierdzi jakiś Biedroń, czy coś, popsuć życie takiemu biednemu homoseksualiście, że się ożeni z tą złą, brzydką kobietą. Chciałem się zapytać, czy homoseksualiści walczą o równouprawnienie, czy o przywileje? Jak uważasz, Kruku? Wiesz, ja osobiście uważam, że jednak jest to w pewien sposób walka o jakieś przywileje. No oni, jest to podobna walka mimo wszystko do tej, którą robią feministki, czyli raczej sądziłbym, że są to przywileje. No, chociażby dlatego, że jak można uważać, że taka podstawowa komórka społeczna, czyli ta rodzina, no jak można zrównać jedno do drugiego, to podstawowe założenie, ponieważ no jednak rodzina temu społeczeństwu daje przetrwanie, daje to potomstwo, a związek homoseksualistów właśnie tego podstawowego celu nie spełnia. No i równając jedno z drugim, jest to raczej uprzywilejowanie dla jednej z tych stron. Także sądzę jednak, że walczą o przywileje. No oczywiście tak. Przywilejami są też takie dotacje, które biorą na swoją działalność, która jest nikomu niepotrzebna. O, tutaj mam nawet wypisane kilka przykładów, gdzie brali dotacje, ale wrócimy do tego za chwilę, bo chciałem jeszcze anegdotę wspomnieć z uczelni. Jak onegdaj uczono mnie socjologii, ale jeszcze przypomnę. Zapraszamy do dzwonienia. Naprawdę odbierzemy. Nikt nie dzwoni. To jest fascynujące. No dziwne to jest. Dziwne to jest w ogóle. Jak nie ma problemów technicznych, a nikt nie dzwoni. Dobrze. Anegdota. Jest sobie socjologia, no i tam kobiecina mówi, że rodzina to jest podstawowa komórka społeczna, składa się z kobiety, mężczyzny i celem rodziny jest tam posiadanie potomstwa. Coś tak mniej więcej w ten deseń, te podstawowe rzeczy były wymienione, po czym powiedziała, że para homoseksualistów, czyli rodzina, no ja tu się wyrywam, no przepraszam bardzo, proszę pani, to się nie zgadza z definicją. No, ktokolwiek miał logikę, ten wie, że jak się nie zgadza z definicją, no to twierdzenie jest fałszywe, albo definicja jest zła. No, definicja jest poprawna, jak najbardziej przyjęta naukowo przez cały świat, więc teza była fałszywa. Ale ona mówi tak, no, w socjologii to się zjawisk nie wartościuje. Czy mogę mieć kontrargument? Zapytałem. No, słucham. I tutaj opowiedziałem bardzo szpetny żart. Proszę pani, co robi mężczyzna po seksie z lysą kobietą? Cisza. Konsternacja. Odkłada ją do kołyski. Bardzo brzydki, nieładny żart. Ona zareagowała. No proszę pana, to no jak tak można, to jest patologia. No proszę pani, patologia? W socjologii zjawisk się nie podoba. Nie wartościuje. Można do gościa zadać pytanie? Oczywiście, słuchamy. Chodzi mi o... Padło stwierdzenie o działaczach katolickich, że prowadzą tą stronę. Więc czemu jest mowa cały czas o chorobie, a nie mówicie po prostu wprost, nie nazywacie tego grzechem, tylko ubieracie to w słowa choroby? To znaczy, ja mówię tutaj w swoim imieniu. Mamy po prostu osoby, które dodają te artykuły, są po prostu osobami, które poza działalnością jakby w tym portalu udzielają się na polu działalności w organizacjach katolickich i po prostu no, widzą tą zbieżność. No, ja mówię w swoim imieniu, ja się bardziej udzielam poza tą prohomofobią, walce o wolny rynek, więc ja nie mówię tutaj o grzechu. No aczkolwiek zgadzam się z nimi, że jest to również grzech. No rozumiem. No bo jeżeli już, nie wiem, przydałoby się tak obrać jakąś jedną linię, że albo to jest choroba, albo to jest po prostu grzech, albo to jest coś złego i potem leczyć na siłę kogoś, kogo się nie uważa, że jest chorym. Tak, no każdy ma prawo do własnej oceny, aczkolwiek no ja mówię tutaj to, co rozumiem. Osoby, które piszą, po prostu łączą jedno z drugim i pojawiają się u nas teksty, które z religijnego punktu widzenia opisują to zjawisko, aczkolwiek większość tych tekstów jest raczej z punktu widzenia naukowego. Pamiętam, że wielkie kontrowersje wzbudza słowo sodomita, które bardzo często padało na portalu i aż się dziwię, że dzisiaj jeszcze nie padło. Sodomita i Gomoryta. Jeśli mogę coś dodać od siebie, no to ja sądzę, że z lewicą trzeba trochę walczyć ich metodami, więc jeśli mamy, powiedzmy, oni nauką nas atakują, że niby ten homoseksualizm, przecież udowodniono, że to nie jest choroba, to jest normalne tam w jakimś tam procencie, to powinniśmy im tym samym odpowiadać, że udowadniać właśnie naukowo, że to jednak jest choroba i że można to leczyć. I wtedy, jeśli będziemy na przykład tylko w sferze religii, to wyjaśniać, że to jest grzech, że to tam ma takie i takie tam reperkusje, no to oni do tego w ogóle, do nich to nie dotrze. Jeśli bardziej nauką będziemy do nich strzelać, no to może jeszcze tam kilku się da jakoś, powiedzmy, chociaż ośmieszyć, no. Już nie mówię, że się tak, nawrócą. W praktyce to wychodzi, to wygląda tak jak walka, że z naukowego punktu widzenia globalne ocieplenie jest i z naukowego punktu widzenia jest... No nie ma. No właśnie, wiesz, jedni naukowcy mówią jedno, drudzy co innego i tak samo jest w tej materii. Absolutnie jedni są święcie przeświadczeni i życie by oddali za jedną tezę, a drudzy za coś kompletnie innego. Także... Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania, bo widzę, że osoba dzwoni z telefonu, więc nie chcę... Nie. Dobra, dzięki bardzo. Cześć, hej. Dziękujemy serdecznie. Zapraszamy ponownie. Halo, nie rozłączyło nas? Nie, ja tu wszystko słyszę. Dobrze, to wszystko w porządku, udało się rozłączyć. Dobrze. Przejdźmy dalej. Znowu zapraszamy kolejne osoby do dzwonienia oczywiście. O, Martin nawet już na czata wszedł. Ciekawe, co by powiedział, jakby zadzwonił. Może go sprowokuje? Zobaczymy. Dobrze, teraz kilka przykładów. Czy chodzi o równouprawnienie, czy o przywileje? Wypisałem kilka newsów. W Jerozolimie środowisko LGBT, tak to się mówi? Tak. Chciało, by miasto zapłaciło za ich paradę. I wielką awanturę międzynarodową zrobili, gdy się nie udało wyżebrać. Uwaga, Martin z... No cześć! Cześć! Wpadłem sobie zadzwonić. Dzień dobry! Witamy. Tak, mam takie pytania. Moglibyście się tak ogólnie przedstawić jeszcze raz, kto bierze udział w rozmowie, bo jak ktoś tak słucha nie od początku, to potem nie wie. To jest Kruku, naczelny serwisu Prohomofobia. A, to by mi miło. No to ja tak polemicznie będę dzwonił tutaj, bo ja mam kompletnie inne poglądy. Znaczy nie kompletnie, ale mam trochę inne poglądy na temat tych gejów. Takie pytanie mam, ilu wy znacie gejów w ogóle? Ilu my znamy gejów? No. No ja na szczęście nie mam żadnego przyjaciela, także nie wiem, rozmawiałem oczywiście z wieloma i nie bardzo się dogadywałem. Ponieważ no robiłem... Wiesz, bo ja jestem na przykład programistą, tylko że ja w życiu komputera nie widziałem. To taki żarcik. Ja chciałem pokazać, że trochę gadacie o teoriach, a nie znacie żadnego geja. No to co jest z was eksperci, ludzie? To ja cię, Martin, zaskoczę, bo próbowaliśmy. Ja znam dwóch. Martin, widziałeś polityka kiedyś z bliska? No przeciętny człowiek polityka nie widział z bliska, a ocenić jednak może. Aha. No może, ale ma z nimi... Znaczy, wiem, czy może. No dobra, może. No ale ocenianie już takich rzeczy tak skomplikowanych jak to, czy to jest choroba, czy to grzech, czy to co innego, bez poznania osobiście tematu, to jest takie ocenianie czegoś bardzo teoretycznie trochę. No, nie, cóż, warto by się zapoznać. To znaczy, ja mam podobne... Powiedział, wnioski. Że temat był poznany, jakkolwiek to brzmi, dogłębnie, bo... Tutaj została podjęta praca badawcza, poszukiwanie w źródłach, relacjonowanie na żywo ze źródeł zagranicznych, tłumaczenie newsów, więc... My wszyscy jesteście pojebani! Czepiać do serwisów. Mogę coś powiedzieć? No, dajesz. Ja osobiście znam dwóch gejów, z tego jednego powiedzmy słabo, a z drugim byliśmy na praktykach, on jest doktorantem z Politechniki, na której studiowałem. No jest całkiem w porządku człowiekiem, ale się niestety dziwnie zachowuje, no to się odbija no, na jego relacjach z innymi ludźmi, na jakieś dziwne hasła czasami potrafi rzucić, jest taki trochę nieżyciowy, chociaż wiedzę ma ogromną w temacie architektury na... No dobrze, ale Santa Fausta, pamiętacie? Dzwoni czasem do kontestacji. Też jest dziwne, nie? Pamiętacie? Był na kontestkampie. Taki przykład. On nie jest absolutnie gejem, ale czy ja mam pytanie, czy w związku z tym trzeba go leczyć, bo jest inny? To chyba za mało, nie? To nie dlatego trzeba leczyć. Mam nadzieję. No, nie dlatego, że dziwny. No, byliśmy również na tej paradzie, która była w Warszawie. Nie wiem, czy tam oglądałeś to, bo jesteś z Warszawy, z tego co wiem. A nie miałem okazji jeszcze. Próbowaliśmy nawet wywiady z ludźmi, którzy uczestniczyli w tym robić. No, bardzo ciężko było się dogadać. No, po tym, jak usłyszeli w ogóle, czym ja się zajmuję i że ja naprawdę nie staram się ludzi beszta, nie ziądziemy nienawiścią na tej stronce, którą prowadzę. Absolutnie staram się podchodzić do tego jak najbardziej merytorycznie można i bez emocji. No aczkolwiek no, ci ludzie troszeczkę jednak wariowali, jak słyszeli, czym my się zajmujemy i że opisujemy w ogóle to zjawisko. A powiem ci, że nie wiem, czy słyszałeś, bo na początku o tym mówiłem, że sami homoseksualiści pisali na portalach swoich, że jesteśmy no najlepszym serwisem informacyjnym o gejach. No dobrze, ale to pewnie nie ci sami, nie? Różni ludzie są. No tak, ale sami homosie mówili, że najwięcej newsów puszczamy, są to najbardziej merytoryczne newsy i żaden portal gejowski nawet nie ma tylu wiadomości, co my zamieszczamy. Także no ci, którzy... No to plus dla was oczywiście. A ja mam jeszcze pytanie do Kreator. A z tych dwóch, co ty znasz, homo ludzi, ilu z nich żyje z dotacji? Znaczy z dotacji, że od państwa dostają pieniądze, czy z dotacji, że wiesz, z unijnej dotacji? Bo obaj pracują. Od państwa za bycie gejem. A nie, no za bycie gejem nie, ale obaj pracują na państwowych stanowiskach. No to wiesz, jak i połowa krajów. No nie, no pytam cię, bo to też chodzą takie ploty. Ja byłem, miałem jakiś czas temu takie kontakty, więcej tam kontaktów z tym środowiskiem i byłem bardzo ciekawy, bo z bliska to ja tak nie znam ich, nie znałem ich wtedy tak dużo, a potem miałem okazję w głąb się wejść tego całego towarzystwa gej, lesbijki, wszędzie dookoła, koncert miałem po prostu w takim środowisku, no i poznawałem ich osobiście i parę rzeczy się mi w ogóle nie zgadza z tymi potocznymi, obiegowymi opiniami. Na przykład większość tych ludzi nie ma ani grosza z tytułu tego, że są geje. Oni nie mają żadnych przywilejów. To są ci działacze, ale większość tych ludzi to jakoś... Właśnie, ja nie widzę. Tu jest właśnie sedno tego problemu, bo właśnie Janusz Korwin-Mikke o tym mówi, że są zwykłe homosie i są geje. To jest różnica zasadnicza, ponieważ no, homosie byli, są i będą, a geje to po prostu są działacze, którzy na tym kasę robią. No ale to ci normalni ludzie się właśnie nazywają geje. O sobie mówią geje, a nie homosie. To może używajmy ich terminologii. No to już jest, wiesz, akurat szczegół, jak tam ich nazywamy. No po prostu są na pewno można... Dobrze, ale to czekaj, bo jak ja zawsze mówię do siebie pani Tereso, to ty też będziesz szczegół. No mogę w sumie mówić. No to jest akurat, wiesz, kwestia nazewnictwa tylko, no, ale to można się dogadać. Przecież, no, akurat... To nazewnictwo choćby pokazuje, że nie ma w ogóle szacunku do nich jako, ani do środowiska. No, Martin, chwila. Aha. Czy homoś ma nacechowanie pejoratywne? Ma. Jest protekcjonalne i jest obraźliwe, jest poniżające. No to nie zauważyłem. No to nie jest ktoś, kogo się z szacunkiem traktuje, mówiąc do niego per homoś. To jak jest z szacunkiem? No tak, jak oni sami się nazywają, oni mówią gej. No jak są bardzo na luzie, to mówią perpedał, ale jak się... Znaczy ja też tak no do nich... możemy mówię... używać perpedał, to chyba, skoro to nie jest pejoratywne, no to... No, homoś jest gorzej odbierany niż pedał. Jeżeli mówisz tak normalnie do niego, bez, że on nie wyczuwa się w tym jakiejś pogardy, no to jest takie, wiesz, no slangowe określenie, nie? Cześć, pedał, idziemy na piwo. Nie, jak mówią, że my jesteśmy pedały, no i już, jak gadają między sobą. No ja słyszałem, jak oni tak do siebie mówią, więc to... To jak nazwać tych działaczy, którzy są no, bandą cwaniaków, tak jak... Mega homo. Związki zawodowe. Ja patrzę, banda cwaniaków. To jest właśnie tak to, jak powiedziałeś. To znaczy istotne jest to, że ci działacze to właśnie tworzą tę całą otoczkę, no i też trochę zachęcają ludzi, no bo jednak efekt mody jest bardzo istotny, bo na przykład w starożytnej Grecji homoseksualizm w pewnym stopniu też był promowany i tych homoseksualistów było całkiem sporo w tej starożytnej Grecji. Nie był promowany. No to była nie moda był promowany, wśród, wiesz, tylko w podręcznikach się zapisało, że występował. No i był, występował. No i właśnie dlatego, że nie był tępiony i wręcz nawet w pewnych kręgach filozofów czy tam jakichś żołnierzy było to traktowane za normalne, no to się tych homoseksualistów dosyć sporo zrobiło i tak samo teraz, ponieważ jest moda, to ich będzie dużo więcej niż ta naturalna liczba, która tam jest jakaś śmiesznie niska, no bo zawsze jest jakaś naturalna liczba moim zdaniem. Okej, ja mam jeszcze pytanie i się rozłączam na koniec. Okej, bo tutaj już dwie osoby jeszcze dzwoniły. Pytanie zadawaj, jak będziesz to mówić, to od razu, żeby osoby te dzwoniły, będzie opóźnienie, więc... No, słusznie, ja już kiedyś jak miałem koncert z takimi dwiema rezbami, gadaliśmy sobie o panu Januszu Korwin-Mikke, o UPR-ze, o wolności gospodarczej i tak dalej. One mi powiedziały, że one są za wolnością właśnie, za wolnością gospodarczą. Im się podoba to, żeby każdy mógł robić co chce ze swoją własnością, firmą, swoim domu i tak dalej. Tylko one nie potrafiły zrozumieć, dlaczego jednocześnie do tych poglądów dorzuca się to takie jakieś antygejowe nastawienie, takie, że to jest wbrew tradycji, wbrew kościołowi, że tu grzech, to, że po co to jedno z drugim mieszać. I teraz ja mam pytanie do was. Jak wy godzicie poglądy pod tytułem, że każdy może robić co chce ze swoją własnością, czyli ze swoim ciałem, czyli ze swoim domem, czyli na podstawie wolnej umowy z drugim człowiekiem może wchodzić w jaki chce związek z nim, to jest ciągle część poglądów wolnościowych. Jak to godzicie z konserwatyzmem? I to już was posłucham na antenie i sobie idę, pa. No, kto odpowiada? Okay. Ja mogę odpowiedzieć. Uważam, że oczywiście wolność ludzi względem innych jest absolutnie nadrzędna i również uważam, że wolność domku w swoim domku, jeśli dwie osoby się ze sobą zgadają, że będą sobie mieszkały razem i razem gotowały obiadki i tak dalej, to mi to nie przeszkadza, tylko po prostu mój opór zaczyna się w momencie, kiedy oni po prostu wchodzą w to w nasze społeczeństwo i jest po prostu z takiego jakby podejścia, że jednak to jak my jako społeczeństwo tracimy na tym, że jest to promowane. Aczkolwiek jeśli ktoś w domu takie zachowania ma, no to co mi do tego? No ja nikomu do sypialni nie zaglądam. Właśnie, to no, jest ja bym chciał rozróżnić, powiedzieć, że co innego jest wolność, a co innego jest dowolność. I no tak, ale... Wolność stanie zabrana albo zniszczy się sama, kiedy nie będzie oparta o wartości. Tak, ale właśnie kwestia, widzimy, że wolność jednych nie może być kosztem drugich, to polega, to właśnie... No ta Hiszpania, mimo że była niby w cudzysłowie faszystowska, no to na przykład tam można było na prywatnej plaży chodzić nago. Gejów w zasadzie też nie tępiono, o ile nie wyszli na ulicę, bo wtedy to mieli straszny los. Także to właśnie trzeba rozróżnić prawdziwy konserwatyzm od tego współczesnego neo, że myśli się, że jak jest zakaz, to już sprawa jest rozwiązana. Że nie wolno być gejem, to będzie sprawa rozwiązana. Tak myślą neokonserwatyści. A konserwatysta mówi, rób w domu co chcesz, ale nie nakłaniaj do tego innych, jeśli to jest, powiedzmy, niezgodne tam z jakimiś wartościami podstawowymi, powiedzmy, z dekalogu, no. No, wolność kończy się przed nosem drugiego człowieka. Kiedy tutaj atakuje nas zewsząd ta propaganda, prowokacje, no to czy to jeszcze jest wolność? No mój opór zaczyna się wtedy, gdy oni po prostu na przykład mówią, że nie wiem, chcą mieć prawo do adopcji, bo jeszcze o tym nie mówiliśmy. A to jest, myślę, taki temat, gdzie bardzo dużo ludzi się zgodzi, że istotne a propos tej adopcji, jeśli mogę się wtrącić, jest to, że dziecko, które będzie w takim związku homoseksualnym, ono nie będzie miało możliwości wyboru, będzie od początku skazane na ten wzorzec, jest większa szansa, że ono wbrew własnej woli i naturalnym preferencjom stanie się właśnie homoseksualistą, no, czy tam gejem, czy homosiem, jak to już określamy, bo się pogubiłem. To potwierdzają badania. No, właśnie działacze homoseksualni twierdzą, że właśnie ich badania pokazują, że absolutnie nie ma takiej tendencji, także to jest właśnie istota badań, że Wyniki zależą od tego, kto je robi. Jakich wibratorów używa się do zbierania próbek? Czy są jakieś telefony? No właśnie nie ma. Dwie osoby dzwoniły, ale Martin zaspamował antenę i tak się nie dało odebrać. No, nie mam tu nic za złe do Martina, bo bardzo ciekawe pytania zadawał, no ale gdzie są te osoby? Na pewno bardzo ciekawe pytania chciały zadać. Gdzie oni są? Gdzie są oni? Skąd się oni? To może jakiś dżingiel śmieszny. No to proszę bardzo. Schodzimy w dół, żeby się odbić. Spastny! Znalazł! Tutaj Lantis. Witamy cię. Ja mam parę słów komentarza. Odebrane. Tak, i tak może wrócę troszeczkę do wcześniejszego momentu dyskusji, żebym nie zapomniał. Wspomnieliście coś o kościele i stosunku kościoła do homoseksualizmu. No i taka jedna uwaga, ciekawostka, której chyba nikt nie poruszył. Według kościoła katolickiego same skłonności homoseksualne nie są grzechem, dopiero ich praktykowanie jest grzechem. A to jest pewna różnica. Tylko tyle, jeśli chodzi o ten temat. Druga sprawa, Martin zadzwonił i troszeczkę tak najechał na was, że nie znacie żadnego geja i to mi troszeczkę przypomniało taką anegdotkę, że ktoś kiedyś miał... Znaczy ogólnie to można powiedzieć, dlaczego facet ginekolog zajmuje się tymi kobiecymi sprawami, skoro sam nie ma z tym problemów, nie? Że tak powiem. Dobrze. No, to podobnie można do was kierować pretensje, czemu się zajmujecie gejami, skoro żadnego nie znacie, ale no ja was troszeczkę obronię w ten sposób, że po prostu jeśli ktoś, czy ja podejmuję ten temat, to nie mówię o tych homoseksualistach, gejach, którzy sobie tam mieszkają ze sobą i robią w domu to, do czego mają pełne prawo, nie? Tylko po prostu opisujemy to pewne zjawisko, które coraz bardziej jest widoczne. Już zaczyna być widoczne też u nas. Czyli taka propaganda jakby, nie? No właśnie. Niestety. Według propagandy jest mowa, że ziejemy nienawiścią. Gdzie tu jest jakaś mowa nienawiści? Swobodnie rozmawiamy z szacunkiem jak do człowieka, tylko próbujemy nazywać to inaczej niż oni promują. I nie ma w tym jakiejś nienawiści, ale właśnie do tego momentu jest tolerancja chyba, tak? Jeszcze nikogo na stosie nie chcemy spalić. Tolerancja to jest tylko tolerowanie, tak? Ja myślę, że to tak jak wcześniej mówiliście, że to są dwie odrębne sprawy, nie? To, że faktycznie są homoseksualiści, oni sobie jakoś tam żyją, no i to jest w sumie w takim środku, no to jest normalne, raczej to jest jakiś tam zawsze procent ludzi będzie miało takie skłonności. No ale druga sprawa to jest ta właśnie, nie wiem czy dobrze mówię, propaganda. Ogólnie, no pewnie ja zauważam coś takiego, że nie wiem, z zachodu przychodzi po prostu taka degeneracja, rozkład społeczeństwa. Czyli robienie czegoś takiego, że występuje subiektywizm moralny. No, jedne takie określenie mi przychodzi do głowy, to znaczy, że no nie wiem, nic nie jest dobre, nic nie jest złe, nie wiadomo, czy to jest dobre, czy złe, wszystko jest dozwolone, taka całkowita wolna amerykanka, brak tabu. Tabu to jest w sumie też dobra rzecz, nie? Bo to, co kto robi w łóżku w jakiś sposób, no to, co robi w łóżku, to jest jego prywatna sprawa i nie powinien z tym, ze swoim łóżkiem wychodzić do innych ludzi, no bo po co? No, heteroseksualni nie wychodzą na ulicę i nie paradują. To znaczy, tutaj mogą homoseksualiści wychodzić z takim argumentem, że oni by się chcieli trzymać za rękę, nie? tak jak ci. No to jest marny argument, a u nas to jest społecznie dozwolone, na przykład chodzenie za rękę czy coś, ale na przykład podejrzewam, że 100 lat temu na przykład publiczne okazywanie sobie uczuć między kobietą a mężczyzną w stylu całowanie się albo jakieś takie poważniejsze rzeczy, to też nie byłoby dobrze odbierane. Ja kiedyś dodam, że czytałem na takiej stronie internetowej, że właśnie już w XIX wieku, jak te takie zwyczaje mieszczańskie się tworzyły, samoczynnie lub częściowo były tam jakoś spisywane i później to tam się promowało poprzez te wyższe warstwy społeczne, to było właśnie już przewidziane, że jakieś grupy tam jakieś, no wtedy nazywano zboczeńców, mogą po prostu też swoje prawa żądać, jeśli będzie za dużo pozwolone też heteroseksualnym osobom w przestrzeni publicznej. No i właśnie stąd było to, że nie można się za długo całować, jakieś takie tam rzeczy. No w tej chwili to się śmieszne wydaje i trochę to jest anachroniczne, się zgodzę, ale no jak się da palec, no to później wezmą rękę, no i w tej chwili już jak kiedyś szedłem sobie do parku w Gliwicach, to kurczę, jakieś prawie kopulacje na ławkach odstawiają, no to też jest przegięcie, no nawet wśród tych heteroseksualnych osób. No i homoseksualiści również zaczynają publicznie okazywać sobie uczucia i też nie bardzo sobie no, przyjmują. No, jestem za tym, żeby ich temperować troszeczkę. Jestem świadkiem, że jak jechałem kiedyś właśnie z Łodzi busikiem, to no para homoseksualna namiętnie się całowała i absolutnie ludzie odchodzili od nich, wszyscy aż się bali, normalnie jakby jakąś aurę roztaczali, także nikt się nie odezwał do nich, ale no każdy był skonsternowany i udawał, że tego nie widzi. No ja tu powiem, że przestrzeń publiczna istnieje już od czasów starożytnego Egiptu, no i niestety nie sprywatyzujemy rynków ani placów, więc no niestety to samo jest to wszyscy i jeśli na przykład jesteśmy w kraju katolickim, to powinni się dostosować ludzie do powiedzmy ogółu, jeśli w kraju islamskim, no to ja też tam nie będę przecież w kapciach po meczecie łaził, jak to jest niemile widziane. No, takie są zasady, no. Właśnie Europa dąży do tego, żeby nie było zasad. No to jest... No, czym to się skończy, to już rozmawialiśmy i będziemy jeszcze rozmawiać. Takie mam spostrzeżenie, nie wiem, czy też to zauważyliście, ale jakby wziąć takie rzeczy jak aborcja, eutanazja, homoseksualizm, co tam jeszcze? Lewactwo. Pedofilia. Lewactwo. Platforma Obywatelska. Ale żeśmy jedną wielką platformę lewactwa złączyli. Jest taki zestaw, słów, które w ogóle tak się wiążą. Lewactwo i na przykład aborcja, eutanazja. Lewactwo ogólnie jest za aborcją, eutanazją, nie? Czyli to jest po prostu taki... Na zabójstwem. Taki zestaw, nie? Który się... Aha, ateizm. Taki ateizm w formie właśnie religii, nie? Taki... Bo jest ateizm taki, no, taki bardziej spokojny, nie? Że, no, po prostu nie zajmuje się po prostu szerzeniem ateizmu, nie? To jest wybór. No, już tak odbiegam od tematu, ale ogólnie właśnie widzę, że to się wszystko łączy ze sobą i ma na celu właśnie, no, degradację społeczeństwa jednak, nie? Odbieramy kolejną osobę. Takie wrażenie, że nie wiem, tak troszkę jakby wam brakowało obiektywizmu, bo wrzucacie wszystko do jednego worka. Ciutkę głośniej. Znaczy ja wrzucam. Ciutkę głośniej. Mam wrażenie, że wszystko jest tak jakby bardzo szybko posortowane w tym jednym i generalnie, no nie wiem, przykrywanie, to jest trochę jak manipulacja według Bismarcka, czyli przeciwstawianie sobie czegoś zupełnie złego z czymś zupełnie dobrym. Natomiast no prawda ale jest może taka, konkrety, bo... że dobrze, ja znam parę par homoseksualnych i generalnie to nie są żadni aktywiści. To są ludzie, którzy sobie normalnie żyją. Oni właściwie o nic nie walczą, tylko chcą mieć święty spokój. I generalnie no ja ich zupełnie odbieram jako zupełnie normalnych ludzi. A nie wiem, czy oni są mniej ludzcy, dlatego że mają takie, mają troszkę inne zachowania w sypialni. Znaczy, no nie, no, oni są wszyscy ludźmi, no, wszyscy jesteśmy ludźmi, ale trzeba... Tak. Powiedzmy, że nie musimy się zgadzać z ich poglądami, ale jeśli na przykład oni tego nie afiszują się z tym, no to ja nie widzę problemu, no, żeby byli homoseksualistami, bo to jest ich prawo. Natomiast jeśli na ulicy to będą promować na jakiejś paradzie, no to mi się to nie podoba. Ja powiem ci tak, kreator, że ja uważam, że niezależnie z tym, czy ty jesteś homo, czy heteroseksualny, nie, z tym, co robisz w sypialni, nie powinieneś się afiszować. I to jest moje zdanie na ten temat. Ale zdanie takie ma przecież właściwie chyba wszyscy tutaj, raczej którzy się wypowiadają. Ja mam takie samo, nie? No, przecież parę razy już mówiliśmy, że jedna sprawa jest taka, że faktycznie są jakieś pary homoseksualne i one sobie żyją spokojnie i chcą mieć, tak jak pan powiedział, święty spokój. No a druga sprawa to jest ta propaganda, która nas atakuje, no i my się temu przeciwstawiamy, a jesteśmy za całkowitą wolnością, czy ja jestem, czy inni wolnościowcy są za całkowitą wolnością w swoim domu. No. No nie wiem. No nie wiem, czemu pan takie wrażenie odniósł z tej rozmowy, bo ja czegoś takiego nie odczułem. Ja również cały czas chcę podkreślić, że jest wielka różnica między takim zwykłym homoseksualistą, który po prostu ma takie skłonności, a działaczem homoseksualnym i absolutnie odróżniam jedno od drugiego. No i... tak, tylko że ja nie odniosłem wrażenia, żeby to było jakoś wyraźnie powiedziane, a czy gdzieś no, generalnie... Najmocniej w takim razie teraz to podkreślam, jest różnica i nie zabraniamy ludziom robić tego, co chcą. Tam we własnym domu, po prostu ja tylko mówię, że ten portal, za którym ja stoję, sprzeciwia się temu, żeby promować to i mówić, że jest to normalne, jest to takie samo zachowanie i tak samo naturalne jak rodzina. Po prostu portal głównie i moje poglądy na tym się opierają, że uważam, że nie jest to równoznaczne, homoseksualizm jest równoznaczny z rodziną, takie są moje osobiste poglądy i oczywiście nie zabraniam komuś być homoseksualistą, nie mam prawa do tego, jestem absolutnie za wolnością i także po prostu sprzeciwiam się działaczom, tak samo jak uważam, że ci, którzy mówią, że socjalizm jest dobry, to nie zgadzam się z nimi i nie mam do nich nic jako do ludzi, ale nie zgadzam się z tym, co oni robią. I mainstreamowe media stoją po jednej stronie barykady, potrzebne jest głos z drugiej strony, który będzie rzeczowy, naukowy i merytoryczny. Dochodzimy do godziny, więc ostatnie słowa i będziemy kończyć. Ja się rozłączam z tej strony Wimes był. Na razie. Dzięki za telefon. Nie wiem, czy poruszaliście też temat, jak faktycznie powinno być, jeśli chodzi o małżeństwo i tak dalej. Wtedy takiego problemu z homoseksualistami by nie było. Tak jak jakiś czas temu słuchałem wywiadu z Ronem Paulem, czy chyba nawet Corwin Mikke to kiedyś opowiadał, że po prostu kwestia małżeństw w ogóle nie powinna obchodzić państwa. Małżeństwa to powinny być, nie wiem, zawierane właśnie, to powinna być domena właśnie kościoła, nie? Tak. Coś w tym jest. I myślę, że to jest istotne podejście, ponieważ jest to właśnie związek niezawierany przed kapłanem, niezawierany przed tym ksiądz baba, co tam w tym urzędzie stanu jest, tylko przed Bogiem raczej. Dla państwa nie jest ważne, czy kto mieszka z kim, czy mieszka facet z facetem, czy kobieta z mężczyzną. Są tylko ważne chyba kwestie finansowe, nie? Potem jakieś jeszcze sprawy spadkowe, takie rzeczy. A wydaje mi się, że raczej to jest chyba ogólnie znany temat, jeśli chodzi o kwestie wolnościowe, ale niestety nie potrafię go jakoś bardziej... Masz, sztuczność, jest to warte wspomnienia i wspomnimy o tym przy następnym spotkaniu z naczelnym serwisu Prohomofobia. Naprawdę godzina się kończy, a tu będziemy mieć naprawdę opieprz z góry, jeżeli się ramówka rozsypie przez nas, więc próbujemy wytrzymać, nie przeginać z czasem. No to ja dziękuję. Dzięki za telefon, dzięki za dyskusję, bardzo serdecznie. Więc jakieś, proszę o słowo podsumowujące. Ja tu bym pochwalił Wajmsa, że zadał nam te pytanie, bo dzięki temu Kruku mógł potwierdzić, znaczy jasno powiedzieć, o co nam chodzi, no, że po prostu my nie ścigamy tych homoseksualistów za to, że są, tylko za to, że oni to promują wręcz nachalnie i to nie są wszyscy homoseksualiści, tylko jakaś grupa, która ma w tym interes. No zgadza się, jest to mniejszość, aczkolwiek bardzo szkodliwa mniejszość. Normalny, podkreślmy to jeszcze raz, no, normalny homoś, człowiek, który po prostu ma takie skłonności, to my nie mamy prawa ingerować w jego życie, nie mamy prawa absolutnie mówić mu, że ty masz robić tak, a nie inaczej. Wychodzimy również z założenia, że człowiek jest wolny, jest wolną jednostką i może robić to, co chce. Byleby nie mówił innym, że jak robi coś źle, to jest dobre i że to jest normalne. Po prostu uważamy, że istnieje coś takiego, istnieją wartości i tym się różnimy od choćby zwierząt, że jednak uważam, mamy jakieś wartości. Właśnie. Tym się różnimy od zwierząt, że mamy wartości i dbajmy o nie. Zawsze, wszędzie. Dokładnie. Taka może refleksja. Będzie kontrowersyjna. No ale dobrze. To kończymy w takim wypadku. Tu był Jabolissimus, po tamtej stronie Kreator. Kreator. Dzisiejszym gościem był Kruczek. Któremu dziękujemy. Naczelny serwisu Prohomofobia. Ciekawa audycja. Na tydzień wrócimy do innych tematów, a do rozmowy z Krukiem wrócimy za kilka audycji. Zobaczymy, jak się będzie serwis rozwijał. I wtedy... Wielkie dzięki za zaproszenie. Zapraszam oczywiście na stronkę. Czyli... Ja obstawiam, że raczej dobrze. Jak przedtem się rozwijał dobrze, to teraz trzeba by się nie rozwijać dobrze. No chyba, że znowu GW weźmie i zamoczy. Paluszki. Dobrze. Prosimy o podkład muzyczny i kończymy. Na razie wszystkim. Do usłyszenia. Na ten tydzień jeden pogrzeb wystarczy. Dawaj, chodź. 5, 4, 3, 2, 1. Jak wrócę, ma być zagaszone, nie? Pożegnamy wszystkich.